mieszkań. Donald Tusk po raz pierwszy komentuje burzę wokół relacji Radosława Sikorskiego. Po negocjacjach energetyczno-klimatycznych czas na rozmowy o inwestycjach i zatrudnieniu. Za chwilę drugi dzień unijnego szczytu w Brukseli. Sport i zdrowa dieta to podstawy, przypominają eksperci w Światowym Dniu Walki z Otyłością. Ten problem ma ponad połowa Polaków. Donald Tusk dementuje informacje dotyczące jego domniemanego spotkania z Władimirem Putinem w 2008 roku i tego, że rozmawiano wtedy o rozbiorze Ukrainy. Tego typu sformułowania o propozycji rozbioru Ukrainy na żadnym ze spotkań, nie tylko w roku 2008, nie padały. Już wcześniej swoje własne wypowiedzi dla portalu Politico.com prostował sam Radosław Sikorski, dlatego były premier podsumowuje. To sprostowanie Radosława Sikorskiego powinno być wystarczającym momentem zamknięcia całej tej sprawy. Ale zdaniem gościa Trójki, sekretarza generalnego SLD Krzysztofa Gawkowskiego, to wcale nie koniec sprawy. Wolałbym, żeby Donald Tusk, który przyjechał na kłopoty bronić Platformy, powiedział tak. To był błąd, spotkania nie było rozmowy, Radosław Sikorski musi odejść. I wtedy uznałbym... Premier powiedział, że jest wybitnym politykiem. Wybitnym to on chyba jest, ale konfabulantem. I jeżeli mówimy o osobie, która pełni najważniejszą osobę w polskim parlamentaryzmie, bo jest marszałkiem Sejmu, drugą de facto osobą w państwie według ustroju konstytucyjnego, to tam nie powinno być osoby, która realizuje polityczny plan nie wiadomo gdzie napisany. Dlatego Sikorski nie powinien być marszałkiem Sejmu, przekonywał u nas Gawkowski. Trzeba odwołać pana Radosława Sikorskiego, bo szkodzi polskiemu Sejmowi. SLD rozważa przygotowanie swojego wniosku o jego odwołanie. Wniosek w tej sprawie już złożył PiS. Po wczorajszych trudnych negocjacjach energetyczno-klimatycznych dziś przyszedł czas na rozmowy w Brukseli o inwestycjach, pobudzeniu wzrostu i zatrudnienia w Europie. Inwestycje razem z reformami strukturalnymi i konsolidacją fiskalną uważane są w Unii za trzy filary strategii wzrostu gospodarczego. Tematem dzisiejszych rozmów będzie przede wszystkim plan nowego szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera, by utworzyć specjalny program na rzecz inwestycji opiewający na 300 miliardów euro. W ciągu najbliższych 2 miesięcy specjalna grupa robocza z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz państw członkowskich ma wskazać projekty inwestycyjne, które pobudzą wzrost gospodarczy. Na dzisiejszym spotkaniu unijni przywódcy mają poprzeć te działania, oczekując na wyniki analizy na grudniowym szczycie wspólnoty. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. A o wynikach pierwszego dnia szczytu w Brukseli będą rozmawiać dziś w Paryżu szefowie dyplomacji Trójkąta Weimarskiego, wśród nich szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna. Spotkanie szefów dyplomacji Trójkąta Weimarskiego ma być poświęcone także niedzielnym wyborom parlamentarnym na Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. To też zapowiedź następnych kroków i akcentów i aktywności i weimarskiej, i europejskiej, co robimy w sprawach Ukrainy po wyborach. Jednak głównym celem wizyty jest odbudowanie relacji w ramach Trójkąta Weimarskiego. Grzegorz Schetyna liczy na to, że dzisiejsza wizyta będzie krokiem do kolejnych regularnych spotkań. Ważne jest, żeby tutaj ten głos weimarski miał wpływ na politykę europejską ponadregionalnie. Grzegorz Schetyna tuż po objęciu funkcji ministra spraw zagranicznych swoje pierwsze wizyty złożył właśnie we Francji i Niemczech. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. To już ostatni dzień kampanii wyborczej na Ukrainie. Zdominowała ją wojna na wschodzie kraju. Partie i kandydaci w okręgach jednomandatowych skupiali się głównie na tym, jak pomagają armii i jak będą ją modernizować. Władysław Teleń z Winnickiego Ośrodka Komitetu Wyborców Ukrainy, organizacji, która obserwuje kampanię i sam przebieg głosowania, podkreśla, że temat ten całkowicie przyćmił jakiekolwiek inne. Wystarczy otworzyć miejscową gazetę. Opłacone artykuły dotyczą tego, kto co zrobił dla armii, kto jest większym patriotą, kto częściej tam jeździł i zrobił sobie więcej zdjęć z żołnierzami. Ale ja jako wyborca nie dowiem się, co oni chcą zrobić w gospodarce. Ze względu na wojnę kampania była dość skromna, choć partie wykupiły ogromną liczbę billboardów, a także reklam w telewizji. Nowym siłom politycznym zależało na pokazaniu się wyborcom. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ten problem dotyczy już ponad 60% Polaków i ponad 40% Polek. Chodzi o otyłość i to, czym może się ona skończyć. Choroby sercowo-naczyniowe, między innymi zawał, udar, miażdżyca. Te właśnie choroby są na pierwszym miejscu pod kątem zgonów w Polsce. Oprócz tego musimy pamiętać, że otyłość ma bezpośredni wpływ również na problemy nowotworowe. Dietetyk Krzysztof Gaca przypomina też, że przyczynami nadwagi i otyłości są złe nawyki żywieniowe, stres, brak ruchu oraz podjadanie między posiłkami. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Walki z Otyłością, więc jeszcze trochę a propos. Jan Paweł II lubił pierogi, Benedykt XVI przywiązany jest do bawarskiej kuchni, a Franciszek do swej rodzimej. Argentynę. Watykan od kuchni opisał w wydanej właśnie książce żołnierz gwardii szwajcarskiej David Geiser. Książka na razie została wydana po niemiecku, ale wkrótce mają ukazać się jej tłumaczenia na włoski i angielski. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Komplikuje się sytuacja Agnieszki Radwańskiej co do awansu do półfinału turnieju finałowego WTA w Singapurze, a to dlatego, że Polka przegrała 5-7 pierwszy set trwającego właśnie meczu z Marią Szarapową. Teraz, żeby myśleć o awansie, musi wygrać co najmniej jedną partię. Zwycięstwo w trzech setach mocno ją do tego przybliży, acz awansu nie zagwarantuje. Z kolei trzysetowa porażka szanse na półfinał zminimalizuje, ale ich nie wykluczy. Wszystko stanie się wtedy jasne po zakończeniu drugiego meczu grupy białej, w którym Karolina Woźniacka spotka się z Petrą Kwitową. Porażka Radwańskiej z Szarapową w dwóch partiach pozbawi ją jakichkolwiek nadziei na dłuższą grę w Singapurze. Na tę chwilę w drugim secie 2-0 w gemach prowadzi Szarapowa. Zaczął przeciętnie. Robert Kubica na trasie pierwszego odcinka specjalnego w rajdzie Hiszpanii miał dopiero 11 czas. Najszybszy na ulicach Barcelony był Andreas Mikkelsen. Dziś dłuższe OS-y na drogach szutrowych. Dwa kolejne dni rajdu już po asfalcie. Dziś dwa pierwsze mecze 13. kolejki w piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasie. GKS w Bełchatowie o 18.00 spotka się z Górnikiem Zabrze, o 20.30 Wisła Kraków u siebie zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Teraz koszykówka. To miał być dla niego 19. sezon w lidze NBA. Teraz już wiadomo, że nie zagra w nim najprawdopodobniej ani jednego spotkania. Steve Nash, jedna z największych gwiazd ligi, były kolega klubowy Marcina Gortata w Phoenix Suns, a obecnie koszykarz Los Angeles Lakers, przegrał z kontuzją. Steve Nash to jedna z największych gwiazd w rozgrywkach NBA. Dwukrotnie wybierany był jako MVP. Już w zeszłym sezonie walczył z bólem pleców i zagrał zaledwie w 15 spotkaniach. Pochodzący z Kanady koszykarz wierzył, że zdoła się dobrze przygotować i wyleczyć do startu ligi, który będzie miał miejsce w przyszłym tygodniu. Wystąpił nawet w kilku meczach kontrolnych. Przegrał niestety z kontuzją. 40-letni Steve Nash w specjalnie wydanym komunikacie podkreślił, że obecnie musi się skupić na rehabilitacji. Nie ma jednak w tym przypadku żadnej zmianki o ewentualnym zakończeniu kariery, choć o takiej możliwości sam zawodnik wspominał kilka tygodni temu podczas obozu Lakers. Wówczas powiedział, że ten sezon może być dla niego ostatnim. Obecnie jest najstarszym aktywnym koszykarzem NBA i najlepszym w historii wykonawcą rzutów wolnych. Z Chicago, Jan Pachlowski. Kolejny sport w Trójce, kilka minut po 17. Dziś deszcz ze śniegiem albo śnieg popada jeszcze tylko w górach. Tam też porywisty wiatr. Na pozostałym obszarze powinno być słonecznie. Niestety zimno tylko od 0 do 3 stopni na Suwalszczyźnie, 4 w Małopolsce, 5 w centrum, od 8 do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład 49-calowy telewizor Ultra HD marki Sony z wyświetlaczem Triluminos oraz odświeżaniem XR200 za jedyne 5499 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. No jak jeździsz? Miało to być na dziś. Ja nie chcę wracać. Znowu przypalił się obiad. Dość tego, ja już to wytrzymam. Stres cię wykańcza? Zasługujesz na maksymalne wsparcie. For Stress to przełom w walce ze stresem. Dzięki naturalnym składnikom For Stress nie tylko odpręża, ale też zwiększa odporność na stres. Dodatkowo For Stress zawiera najwyższą dawkę ekstraktu melisy oraz ashwagandę. Dlatego jest tak skuteczny. Suplement diety For Stress. Twój sposób na stres. Nowe wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Nigella Lawson, zmartwychwstanie domowej bogini. Jak wychowano Agnieszkę Glińską? Czy kłótnie mogą uratować związek? Nowe wysokie obcasy ekstra. W numerze kupony zniżkowe na jesienne zakupy. Nie przegap! W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. I niskie ceny od Lidla. Na początek i koniec banany za, uwaga, jedyne 2,99 za kilogram. 2,99 za kilogram. To wyjątkowy rarytas. 2,99 to szczególna gratka dla każdego smakosza bananów. 2,99 to unikalna bananowa okazja. Tylko 2,99 za kilogram bananów. 2,99 za banany dorodne, wyborne, bajecznie pyszne. 2,99 za banany pożywne, sycące i sprzedane za 2,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Banany za 2,99. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny.

Ciechanowie minus 3, w Warszawie minus 1. Tak wyszło. Kwadrans po godzinie 9. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. LP Trójka do godziny 12. LP Trójka to takie urządzenie, że przypominamy Państwu o głosowaniu na listę polskieradio.pl/trójka oraz zaglądamy do archiwum alp3.pl. Wszystkiego będzie po trochu. Grzałki też się pojawią. Na razie numer 1 ostatniej listy. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Artur Rojek, jego piosenka Czas, który pozostał. Numer 1 w 1707 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Dzisiaj układamy następną, 1708. Piotr Baron po godzinie 19 pojawi się. Proszę ładnie poukładać to zestawienie. I podpowiem jeszcze Państwu, ponieważ ja śledzę ruchy głosowania na liście. Takie otwarcie, jak w tym tygodniu mieliśmy ostatnio, w sensie ilości głosów, 14 marca. Naprawdę nieźle jest, a mam nadzieję, że do końca audycji będzie jeszcze lepiej. Polskie Radio, polskieradio.pl/trójka, tam także pojawi się zestaw muzyki, jaka zagra dzisiaj do samego południa. 20 minut po 9, to może grzałka. ten AC/DC, który, utwór, który zaszalał tydzień temu w zestawie do głosowania, a właściwie na liście, prawie najwyżej notowana nowość w 1707 notowaniu. Playball zapowiada nową płytę grupy AC/DC, a najwyżej notowana nowość tydzień temu to ta piosenka. Thank you. Louder Than Words. Też zapowiada nową płytę, tym razem grupa Pink Floyd. I to jest najwyżej notowana nowość w ostatnim notowaniu. Na miejsce trzecie od razu. Jak będzie dzisiaj, tam cały czas głosowanie trwa. Polskie Radio PL, ukośnik trójka do południa. Polecam Państwu. 28 minut po dziewiątej. Autopromocja. Od kiedy ponad 240 lat temu Nicolas-Joseph Pignon zbudował prototyp samochodu, w dziedzinie motoryzacji wiele się zmieniło. I z każdym dniem dzieje się coraz więcej. Opowiadamy o tym w Trójce. Na trzecim biegu audycja motoryzacyjna. A w niej motowiadomości, mototesty, motoporady i motociekawostki. Dziś o 14.45. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski i Michał Gąsiorowski. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Autopromocja. Zawsze o tej porze pojawia się taśmociąg. To są takie utwory, o które Państwo proszą w listach. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Najczęściej odtwarzane z taśmy, ale czasami z taśmy przełożonej na płytę kompaktową. Także prośba o Rainbow i Street of Dreams, ale w takiej wersji, która ma 4 minuty i 26 sekund. Akurat mamy taką szklankę. Sound of voices in the night, spellbound. Zosia, ucięłoby ci rączkę, jakbyś wcześniej mi puściła. Państwo nagrywają te piosenki i 4 minuty 26 sekund. Chodziło o tę właśnie wersję, mam taką cichą nadzieję. Rainbow Street of Dreams, 1983 rok. Ta piosenka zadebiutowała na liście dokładnie w październiku 83 roku. Tak to jest, proszę sobie przeglądać archiwum alp3.pl. bo tam naprawdę dużo bardzo fajnych rzeczy można przeczytać. Będę miał dla Państwa niespodziankę po tej piosence. Elton John, Made in England, ale koncert w Krakowie już 5 listopada. A ta niespodzianka, to mamy bilety na ten koncert i to podwójne. Będzie trzeba zadzwonić do Sylwii, 2 2 i 7 3, ale trzeba powiedzieć, kto śpiewa tę piosenkę napisaną przez Eltona Johna. She packed my bag last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Thank you. Elton John na koncercie w Krakowie 5 listopada. Tu jego piosenkę Rocket Man śpiewała Kate Bush, także z naszej historii listy przebojów programu trzeciego. Za 16,5 minuty 10. Zapraszamy do reklamy. Masz mnóstwo powodów, by świętować z Volkswagenem. Wyprodukowaliśmy już 200 milionów pojazdów. Z tej okazji tylko do końca października w rekordowej ofercie. Jetta z rabatem do 14 tysięcy złotych i Polo z rabatem do 11 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach. Volkswagen. Das Auto. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Teraz w MediaMarkt. Kupując usługę Orange Smart Plan Halo za 74,99 zyskasz 2 miesiące darmowego abonamentu. Dodatkowo otrzymasz rabat o wartości 600 zł na wybrany sprzęt. Z Orange taniej w MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A nawet LP Trójka. Układamy 1708 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Piotr Baron poprowadzi je dzisiaj po godzinie 19. Dwie godziny i kwadrans jeszcze głosowania. polskieradio.pl/trójka. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. W Unii Kultury sporo ostatnio mówiliśmy o nagrodach, tych na szczeblu europejskim. Dziś więc dla odmiany powrót do kulturalnej pracy organicznej, działań artystycznych prowadzonych lokalnie. Jutro o 16 w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach odbędzie się spektakl Jakiż to chłopiec piękny i młody. Wystąpią mieszkańcy placówki, a reżyserują Jolanta Janiczak, Wiktor Rubin i Cezary Tomaszewski. Dodajmy, że Janiczak i Rubin są autorami m.in. nagradzanego w ostatnim sezonie spektaklu Caryca Katarzyna. Skąd więc takie nietypowe przedsięwzięcie? Odpowiedź brzmi: Wielkopolska Rewolucja. Program wydarzeń kulturalnych w tym regionie Polski. Jak to wygląda w praktyce? Mniejsze miejscowości i zamieszkujące je społeczności lokalne współpracują z artystami na co dzień pracującymi w instytucjach artystycznych, takich jak teatry czy muzea, najczęściej w dużych miastach. Autorką pomysłu i kuratorką kolejnych wydarzeń jest Agata Siwiak, a tegoroczna edycja Rewolucji dobiega już powoli końca. Przed nami jeszcze do końca roku pokazy spektakli m.in. Kosmologii Rozdrażewskiej, Wojtka Ziemilskiego i Romana Pawłowskiego, czy też Dzieci Jarocina śpiewają Retro Jutro Weroniki Szczawińskiej. Program Wielkopolska Rewolucja odbywa się dzięki wsparciu z Unii Europejskiej. Unia Kultury. Tymczasem kilka dni temu poznaliśmy Europejską Stolicę Kultury 2019. La capitale italiana della cultura, la capitale europea della cultura per il 2019 è la città di Matera. To włoska Matera, miasto leżące na południu kraju. Smakiem musieli się obejść mieszkańcy Cagliari, Lecce, Perugii, Ravenny i Sieny. Te miasta pokonała Matera. Tak włoskiemu Radio 24 mówił burmistrz miasta Salvatore Adducce. Oczywiście Matera nie bywa na pierwszych stronach gazet, jak większe ośrodki kultury i sztuki, ale może właśnie to przesądziło. Może komisja chciała sprawdzić, co danie takiej szansy małemu miastu może dać Europie i Unii Europejskiej. Zwycięski projekt kładzie nacisk na południe Włoch, południe Europy oraz na przywracanie pamięci o zapomnianych kulturach. Przypomnijmy, że za nieco ponad rok Europejską Stolicą Kultury będzie Wrocław, w którym już teraz niemal co kilka dni mają miejsca wydarzenia kulturalne europejskiego formatu, takie jak American Film Festival, o którym jeszcze dziś usłyszą Państwo na antenie Trójki. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Ten materiał przygotował Jan Niebudek. Dziękujemy bardzo. 12,5 minuty do godziny 10. Proszę nie zapominać o swoich ulubieńcach w zestawie do głosowania na listę. Każdego dnia cicho odlatują. dziewczyny dźwięk i złudny smak kariery. Odszukać chcę każdego z nich. Przeglądam ogłoszenia. Przede mną tłum, czy znajdę tam przyjaciół utraconych? No. W biurze ludzi znalezionych. Może jutro się pojawisz. Znajdę cię na pewno. Dawną twarz na mieście dziś chyba rozpoznałem. Głos taki sam, to niby on, lecz coś mi się nie zgadza. To tylko cień, nie mamy nic do powiedzenia sobie. Pożegnam go, choć tak mi żal, przyjaciół utraconych. No. W biurze ludzi znalezionych. Może jutro się pojawisz. Będę czekał tam na ciebie. To była nowość na miejscu 30 w ostatnim notowaniu listy Biuro Ludzi Znalezionych Sebastian Riedel, zespół Cree. Pan Paweł donosi, że Cree jutro koncertuje w Nowym Sączu, a ja polecam głosowanie na listę jeszcze 2 godziny i 7 minut polskieradio.pl/trójka. Jestem Państwu jeszcze winien informację, kto wybiera się na koncert Eltona Johna. Pani Ewa, pan Tomasz, pan Janusz, pan Ireneusz i pan Krzysztof. To są dzisiejsze zaproszenia, ale pula na jutro i na poniedziałek jeszcze została. Proszę śledzić i proszę słuchać Trójki. Polskieradio.pl/trójka, tylko stamtąd głosy na listę za 7 minut 10. To może Lidia Pospieszalska zapowiada tym utworem swoją nową płytę Podróże na chmurze. Za